Aste arte hoz, personaje baten ezagutza. Xi Jinping, Mao berria OTD-a. 2017-tik Xi Jinping presidentaen izena alderdi komunistaen hitzarmenin txartuik izan da. Beste buzagi bakar batek ohore hau izan du bizi zelaik Mao Zedongek. Hilabete sumait behantago Xi Jinpingek beste urratz bat aintzina jamaiten du bi agintaldiko muga elkitzez txinatar konstituziotik. Ordi nula hain boteretsu bilakatu da Xi Jinping. Jadanik, familia behatz bat eta ikorra da. Beratzunta berroita hamahiuan sortzen delaik behaita Mao Zedongen erregimenaen lehen ministro orde bat da. Bena mina beratzunta hiuntan hogei geren urtian, Maok Xi Jinpingen aitaen herritaren etxai bezala izendatzen du eta boteretik baztertuk da. La urte behantago irautza kulturala egitzen eta Xi Jinpingen familia apuntatuk da, behar eba batek bebuaz beste egiten du eta hau baserira igorik da hezkuntza zentro bat eta, edo berredukazioan zentro bat eta. Garai hau libru hanitzen jakurteko baliatzen du eta hainbat ezet zuken ondotik alderdi komunistan txartzia heltzen da. Egunko egunin, iragan hau argumenti politiko bezala jabiltzen du, herritar jatorria aldarrikatzen behitu eta bizizen lekia museo bat bilakazi du. Mauen herri riotzen ondotik behaita ara hunartuik da alderdi komunistan, semiak alderdian leku habo hartzen dilaik, Tsenting distriktuen lehen idazkaia bilakatzen da, ondotik Fujian eskualdian gobernadore, alderdiaen idazkaia Zhejiang eskualdian, alderdien komite permanentien barne ebai, president orde ondotik, alderdien idazkai nausi izan beno lehen, eta azkenik Errepublikako president bilakatu da. Benaz Xi Jinping, ez da beste agintaiak bezala boterean denetik autoritarismoa indartu behitu, eta boterearen pertsonifikazio bat sortu du, Maoen garaietik esena ara ikusik izan. Ordi nula egiten du be botereaen segurtatzeko. Be strategian, hiu gai edo puntu nausi badia. Lehena, ustelkeien kontrako borroka. Hau, egin du alderdien barnen garbiketa bat egitez, 2012-tik alderdiko miliu bat eta lau ehun mila pertsonek zigor bat uken die hierarkiaen edozuin mailetan. Politika horrei eskerre, herritarrak aski kunten dia eta udela Xi Jinping hortaz baliatzena konkurentziaen dejagertazteko, bai alderdian, bai armadan. 2017-an adibidez, bi general dejagertu bietaik batek bebuez beste egin dilaik. Bigarren puntia, be strategian da bebuia aintzinin ezartia ena. Boterean denetik bebuia otan ikusten da, hafitxetan prefosta benae asietetan, frigoan ezartzen dien manietetan eta beste. Hedabidetan untxa gertzen da, adibidez, herritaren egunkaia, alderdiko egunkai ofizialian, Xi Jinpingen izena hanitxese habog agertzen da be aurrekuak beno. Horrez gain, zentsura handi bat jamaiten die interneten adibidez hainbat hitz debekatuk dia. Debekatuk dien hitzetan bada Wini hartzaen, edo Wini lurzon debekatuk da zentako. Be Xi Jinping Disney pertsonai hunekin edo hunen intzengoitia emanik izan behitzaio dira bizpa hiu urte hainbat argazki ezartez, Wini lurzon eta Xi Jinping kantin eta horrentak ordin zentsuratuk da oai. Mena zentsura hau ez da hitz zentako baizik ez, kasetalaiak, abokatak, militanti jake intelektualak epaituk eta kartzelatuk edo erbesteratuk behitia ebai. Hiugaren puntia be estrategian da nazionalismoa ena eta ekonomia ena. Iran behar da ekonomiaen aldetik untsa duala China, ehuneko seieko haskuntza bat ezagutzen behitu wano, horrentako mundializazioen babes lehandienetaik bat bilakatu da eta bai eta liberalizazioa ena. Donald Trumpek edo estatu batuak aldiz ez tiraik habo sistema hunen defendazale xutsu ena. Horrez ez gain, proiektu animaliko bat jamaiten duhunek zetaen bide berria deituik dena edo le nouvel route de la soie. Infrastruktura animalekuak aibaitia eraikitzen Europala eta Asiala ekoizpenen kareatzeko edo hobeki kareatzeko infrastruktura animalekuak hiuntan hogei estatu beno habo hunkik dia proiektu hortaz eta ekonomikoki segurtasun bat ekarri behar luke hau Txinai. Hau dela militar mailan espentsionismoa du bultzatzen haik behitu kampun den lehen base militar txinatara sortu, Djiboutin, Afrikaen ipar ekialdian, Hau dela, hainbat jaikitz egin dutu uharteetan be lurraldarien argudiatzeko. Bakizie behar badaet, Txina aizuko herriekin ez dia bortzaz ados, ze mugak zuintian eta horren konfortatzeko edo segurtatzeko, leku horietan eraikuntza animalekoak egin dutie, hola, habo edo aizago aldarrikatzen halko dutie, hena ziela. Maok, irautza permanentea aldarrikatzen bali mazian, Xi Jinpingek ordia, ordria du habo ordezkatzen. Nazioarte mailan ebai, liberalismoa eta mundializazioa maoen idei komunistetaik izigarri hurrunda. Alta, bue puntu aman komun bat atzamaiten ahalda bi agintaien artian autoritarismoa. Ageiko bai, ondoko urtetan, ea berize haitatuk izanen den Xi Jinping eta ea bizi osur ala arte boterean egonen den. Aste harte hoz, personaje baten ezagutzen.